kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sisikatin ang iyong araw, ang lantas mo ay mag-iilaw. Sa tiktik ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaan bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may sa puso mo ay mawala.